انسان کو اپنی سمجھ اور اپنی شرکت کا وہ ایسا آدھار بنایا کہ ساری کائنات کی لطیف حقیقتوں کو انسان نے سمجھ کر رکھ دیا. ایک عالم اخر ہے اور ایک عالم عام ہے. وہ کہیں کہ ایک عالم اجاد ہے اور ایک عالم خوف ہے, یا جو کہیں گے کہ ایک عالم جسمانیات ہے اور ایک عالم روحانیات ہے. ایک عالم جو دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور ایک عالم اس دنیا سے ظلم دربارا ہے. عالم لذائق اور عالم حقائق رنگ و عزت جڑے جلالحوں اور منوالحوں میں عالم جسمانیات کی تمام حقیقتوں کو سمجھا اور انسان کے جسم میں رکھ دیا, اور عالم بازا کی تمام تکلیف اور نورانی حقیقتوں کو سمجھا اور انسان کی روح میں رکھ دیا. اور قرآن مجید نے ایک ساتھ روایا سمنی ہوں مارا اتنا خلافا کے وکیل کو دیکھوں سچا جو قدر میں رحمان کا بتا ہم کریں. ہم اپنے معرفت کی نشانیاں ان کو آسان کے عالم میں بھی دکھائیں گے اور ان کے نقشے میں بھی دکھائیں گے, جہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ ہم وہی ہے جو مجھے بناتے ہیں. سب لگا ہے میرے بارے میں لوگوں نے ایک جگہ میں دکھا ہے شاید سے تیمہ میں حقیقت کو واضح سمجھ دیا کہ تمام جو آیات اور خدا کی قدرت کے نشانات جو آفاق آنے میں پھیلے ہوئے ہیں وہ صرف تفصیلی نشانیاں ہیں, اور خدا کی قدرت اور معرفت کی جگہیں ہیں ان تمام جلائے گئے آفات سے اجماعی طور پر انسان نے جمع فرما دیا اور آفات کا ان سب سے تقابل فرمایا اور یہ فرمایا کہ میرے بندے میں معرفت کی زمینوں کو دیکھنا چاہو تو آفات کے عالم میں دیکھو, اگر پہلی ہو زمین دیکھتے ہو تو آفات کے عالم کو دیکھو, اور اگر چنتی ہو زمینوں کو دیکھتے ہو تو اپنے اندر اپنی جان سے دیکھو. تمہارے اندر مختلف حقیقتوں کو سمجھ کر رکھ دیا ہے جو آفاق عالم میں ہم نے بیان آپ سے کیے. ہم آپ کو دیکھیں انسان کا مجھ مناسب کا بدوا ہے, اس میں آگ بھی ہے پانی بھی ہے مٹی بھی ہے ہوا بھی ہے. پھر جو چیزیں آگ پانی ہوا مٹی سے بنتی ہیں ان تمام کی حقیقتوں میں انسان کے اندر موجود ہے, اس میں جوہر بھی ہے عرض بھی ہے. تمام جواہر اور آراز اور موازی اور تمام حقائقیں جسمانیات کا حامل انسان کا جسم ہے, اور تمام حقائق روحانیات کا کی حامل انسان کی روح ہے, اور جسم کے اندر روح کو ڈال کر بتا دیا کہ اے انسان ہم نے تیرے اندر آئے ہر کو رکھ دیا اور آرام کو بھی رکھ دیا اور ایران فرما دیا ہے اور اپنے سر کو عزم تمام حقائق کے کارن سمجھ لیا انسان ہے, اور انسان فقط حقائق کے کائنات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ جلائل معرفت کا مجسمہ ہے, اور خدا نے اپنی معرفت کا ظاہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا. اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فکر اللہ کی قدر اللہ پہلے تھا یا تقدیر خلق سے جاؤ. اللہ تعالیٰ جڑ جلال ہوئے امن والے ہوئے وہ انسان کی ساخ بنائی, وہ ایسی خاص ہے وہ خلقت ایسی ہے کہ جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے, اور وہ فطرت وہ خلقت وہ خدا کی پیدا کی ہوئی خاص وہ کیا ہے جو حقیقت اس کی بنیاد خدا کی معرفت ہے اور خدا کی محبت ہے, اور خدا کی معرفت اور محبت وہ روح ہے دین اسلام کی. اسی لیے فطرت کی تفصیل دین اسلام سے کی گئی, اور تمام رضوائے محاصرین نے متفقہ طور پر یہ ہوایا کہ فطرت اللہ علیہ کی سطح اللہ تعالی اللہ کے بنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے اسلام کا جگہ کیا, اور فطرت کے اندر اسلام کا رکھا اور وہ اسلام کا انسان کی خدمت میں ہونا اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنی معرفت کا گوہر اور اپنی محبت کا گوہر انسان کو وزیت کھلایا، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو خدا کے سامنے جھکاتی ہے۔ معرفت نہ ہو تو بندہ خدا کے سامنے جھک نہیں سکتا، محبت نہ ہو تو مہمان کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یہ معرفت اور محبت کا وہ گوہر ہے جو بندے کو انسان بندے کو انسان کو خدا کے سامنے جھکاتا ہے، اور اسی جھکنے کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام آئے جنگل میں ہاتھ میں لگا ہے چارج میں جنگل رکھنا یہ اسلام ہے، اور اس کا جو ہے معرفت خدا بندی ہے، اس کا جو ہے محبت خدا بندی ہے، تو ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھ دیا۔ اس لیے ہر پیدا ہونے والا اسلام کا پیدا ہوتا ہے، اور اس لیے زبان نبوت نے فرمایا کل مولودین یولد علی الفطرۃ فاعلم انه محمد علیہ اور محمد علیہ اور محمد علیہ پیدا ہو اگر تم سب ہی کا پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کو یہودی بنا لیں، مجوسی بنا لیں، نصرانی بنا لیں، کوئی بھی ہو رہا ہے، لیکن پیدا ہونے والا نہ یہودی پیدا ہوا ہے، نہ عیسائی پیدا ہوا ہے، نہ بت پرست پیدا ہوا ہے، نہ مجوسی پیدا ہوا ہے، وہ کوئی اسلام پر پیدا ہوا ہے، وہ مسلمان پیدا ہوا ہے۔ اسلام ہمارا پہلا ہی دین ہے، اور اس کی حقیقت خدا کی معرفت اور خدا کی محبت ہے، اور وہ ہماری فطرت میں ہے۔ انسان کی فطرت میں خدا نے پہلے ہی اپنی معرفت و محبت کو رکھ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آئے لگا ہمیں جب تمام لگا حضرت آدم کو مخاطب فرما کر اللہ نے ساتھ فرمایا ارب کے لوگ میں کم یا میں تمہارا رب نہیں، جو تم روح ہے وہ کہا بنا کیوں نہیں گرو کو ہمارا رب ہے، اور وہ روح ہے یہ لوگ ہوں یا بڑوں کی، وہ اچھوں کی ہوں یا بڑوں کی، یہاں تک کہ کافروں مسلموں اور منافقوں کی روحوں نے بھی بڑا کرنا پایا۔ یہ الگ تقریر ہے کہ سب سے پہلے نارے بڑا بلند فرمانے والی روح باقی محبتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خالی مبارک فرما کے کیوں ہے کس نے جب بڑا کرنا پایا تو تمام چھٹی تھی تمام امبیا اسلام علیہ السلام اور جملہ چھٹی تھی سہرا صحیح محمد اخبار اخبار اخبار جو دبا جو ابا تمام اللہ سے رہو اور لے کر لے تو ان کے بعد جو تمام مجھے اور تمام قابلین اور مرادین اور فاطین اور قابلین سب نے یہ کہا بڑا کیوں نہیں تو روح ہمارا رب ہے۔ انسان کی ہر انسان کی روح کا خدا کی روحیت اور خدا کی ربوبیت کا یہ کہا کس کی وجہ کیا تھی، وہ کسی کی فطرت اللہ کی فصل نہ پائے رہا۔ اللہ نے ہر روح کے اندر اپنی معرفت کا جوہر رکھ دیا تھا اور اپنی محبت کا جوہر رکھ دیا تھا، اور آگے اللہ نے ہر روح سے خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ وہ روح ہے جب اس دنیا میں آئی تو ان کو خیال ہوا کہ ہم نے کس کو یہ پانا، کس کو رب کہا، کس کی ربوبیت کا اقرار کیا، کس نے الگ سے رب سے تم کہا، اور ہم نے کس کے نعرے کا جواب کہتے ہوئے بڑا کنارا کرایا، روح نے دکھانے میں آ کر اس رب کو تلاش کیا، اور جب تلاش کیا تو کسی نے چاند کو رکھا، کسی نے سورج کو رکھا، کسی نے آگ کو رکھا، کسی نے پتھر کو رکھا، کسی نے کسی درخت کو رکھا، مگر یہ کائنات سے انسان کی روح رب قرار دے دی ہوئی، یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے طور پر بنا ہے کائنات کو رب کہا، وہ تو رب میں کائنات ہے اور انہیں مخلوق کو اور بنا ہے کائنات کو رب کہا، لیکن یہ غلطی ایک حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ چاند کو پوجنے والے نے غلط پوجا، اور سورج کی طرف کرنے کرنے والے نے غلط پرستی کی، اور آج کو جو انہوں نے رب کہا انہوں نے غلط کہا، مگر یہ ضرور ہے کہ وہ کسی رب کی طرح سے ضرور لگے ہوئے ہیں۔ اگر رب کی طرح سے ہوگی تو میں کون سڑک کو رب کہتا، میں سورج کو رب کہتا، یہ بالکل ایسا ہے کہ وہ میرے دوست کے گھر کی طرح ہے، اور میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی میرے جو کرنا چاہا ہے، اور میں دروازے ہر دروازے پر جاتا ہوں اور چکر دیتا ہوں اور اپنے دوست کے گھر کو خراب کرتا ہوں، اور دوست کے گھر کو خراب کرتے کرتے میں دشمن کے گھر پہنچ جاتا ہوں اور اسی کو دو سمجھ دیتا ہوں۔ یہ میری اپنی غلطی ہے، یہ تلاش کی غلطی ہے، مگر تلاش کرنا یہ ضروری ہے، کسی کو دوست قرار دینا یہ ضروری ہے کہ مجھے دوست کی جہاں ضرور ہے، مگر یہ پائلٹ کو کی اور خراب کا دنیا کا غلط ہو تو مجھے ہر دنیا کا ہر دنیا کا یہ کو آپ سے ڈھونڈا جائے گا تم نے کسی کو سانس کی قوت کے سامنے سے تیار کیا جائے گا جب نے کسی نہ کو دماغ کی قوت کے راستہ سے تیار کیا جائے گا میں خوشحال سے آواز کی روشنی میں ڈھونڈا جائے گا اور باقوڑا کو اپنے پیغام میں تلاش کیا جائے گا میں محسوس کو اپنے ڈھونڈوں ناکام ہو جاؤں گا اور باقوڑ کو اپنے آواز کے تلاش کے روپ ناکام ہو جاؤں گا کسی کی آواز سننے کے لیے میں سارے لوگوں میں خوش ہوں اور آپ سے کسی کی آواز سمجھا ہوں ناکام ہو جاؤں گا اگر میں کسی چیز کا بولا کہ یاد کر رہا ہوں تو اس کا کوئی قدر نہیں ہے کہ میں زبان پر رکھوں اور مزہ کا یاد کر لوں لیکن زبان پر رکھنے کے بجائے اگر میں اس چیز کو بات بجا دوں تو مجھے مزے کا پتہ نہیں چلے گا ہر چیز کی کلاس اس ذریعے سے ہوتی ہے جو اس ذریعہ جو اس کی کلاس کر رہی تو مت کے لوگ رکھ رہا ہے مجموعات قوت سامنے آ کے تلاش کیے جائیں گے وہ خاص قوت ماشرے سے تلاش کیے جائیں گے مجموعات قوت حادثہ سے تلاش کیے جائیں گے اور معقولات قوت علاقے اور قوت کافی تلاش کیے جائیں گے کیونکہ خدا قدوس جن بندوں کو لوگوں نے اپنے حواس سے تلاش کیا ناکام ہو گئے جان کو روک کہہ دیا کنویں کو روک کہہ دیا ڈاکٹروں کو روک کہہ دیا اناجوں کو روک کہہ دیا جواہر اور آواز کو رکھ کہہ دیا ناکام ہو گئے اس لیے کہ ذریعہ ہر تھا اور جنہوں نے محل آدم کو اپنے رہنما بن لیا وہ بھی ناکام ہو گئے کیونکہ جس کے حواس محدود ہے عقل بھی محدود ہے اور یاد رکھیے کہ مزدور میں جانا دے کر ہمارا مقصد نہیں ہے جب میرا حقیقت آپ سوچ گئے تو پتہ یہ کرا کہ یہ انسان جس کی فطرت میں ہمارے بچے میں ہوتا جس کی فطرت میں محبت کے خداوندی کا جو حق تھا اور یہ جو ہے ہمارے حق اور یہ جو ہے محبت یہ خدا کے سامنے جھکانے والا تھا وہ خدا کے سامنے جھکنا یہی اکرام تھا وہی اکرام سے یہ پیدا ہوا اور وہ روح جو بڑا کا نارا گرا کر لیا آئی اور کتروں کو اس نے تلاش کیا تو تلاش کرتے کرتے وہ فصلوں کو پوجا چاند کو پوجا سورج کو پوجا مظاہرے کائنات کو پوجا وہ بڑا کامیاب نہیں ہوئی اس لیے کہ تلاش کا ذریعہ نہ تھا اور تلاش کا ذریعہ نہیں ہو وہ کامیابی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نظر جو نے بولا یہ فرمایا کہ میرے بندے جو میری نبوت سے پیار کر کے آئے تھے اور اپنی فطرت سے میری معرفت اور میری محبت کا کیا ہونے پر آئے تھے اور میں نے تمہارے اندر اسلام کی حقیقت کو رکھ دیا تھا وہ اسلام سر میں نے تم کو پیدا کیا تھا اب تم نے جب وہ قدموں میں تیار کیا تو بڑے طریقے اختیار کیے حواس کے نور میں معقولات کو ڈھونڈا جاتا ہے اور حق کے نام میں معقولات کو ڈھونڈا جاتا ہے اگر تم خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو خدا کے نور کو اس کو پڑا خدا کے روح میں کہا ہے وہ خدا کے روح کیا ہے نور نبوت ہے نور نبوت نور نبوت اس لیے فرمایا سچا حکم میں نے لیا ہے نور کتاب مبین لوگوں تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی وہ نور کون ہے وہ جناب اللہ میں لوگ رسول اللہ علیہ وسلم جاتا ہے یہاں تک کہ وہ کھلا درخت ہو جاتا ہے اور جب درخت وہ اپنے کمائے سجنے کو بھول جاتا ہے. اس میں پتے آتے ہیں, پھول آتے ہیں اور پھر پھل آتے ہیں, اور ہر کے بعد پھل کے بعد سے کوئی آنے والی نہیں ہے. وہ ایک آخری چیز ہے جو دیش میں پھلا دے گا. جب پھلا گیا آپ نے وہ آپ کا پھل پختہ ہونے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا, پھیکا پھینک دیا, پورا کھا لیا, اب آپ کے ہاتھ کیا رہ گیا؟ بولیا وہ جی ہو گیا اور پھر یہاں رکھو جب کسی گائے کو شروع کرو گے تو کس نقطے سے شروع کرو گے؟ گنگا میں اگر کھڑو گے تو دائرہ مکمل نہیں ہوگا. جس نقطے سے شروع کرو گے اسی نقطے پر گائے کو پکڑنا پڑے گا, جب وہ دائرہ مکمل ہوگا. میں گاڑی سے کہتا ہوں کہ گائے لوگوں کی خدا مقبول چاہے لوگوں کا دل چلائی کے پڑا ہے وہ حضور کی جب بات ہے, پھر حضور کے دائرے سے حضور کے نقطے سے لوگوں کا دائرہ شروع ہوا اور اسی کو کہے حضور محمد مطلع پر وہ ختم ہو گیا. لہٰذا ہے تو جب میرے آقا امر واقع ہے اور دائرہ ان سے شروع ہو کر ان کا ختم ہوا تو سمجھ لو دائرے میں جو کچھ ٹھہرے تھے اس کے بعد انہیں کہنے کے لیے کہ اس نے جو رخ میرے بھی تھا میرے بیٹا بھائی آپ کے ہوگا سمجھ آ رہا ہوں. حضرت آئے تھے کسی کا اکیلا ہوتا رہا تھا کہ حضرت ایک موسم اٹھنا کی خوشی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے سمایا کہ ہاں ان کے حسن کا کون مثال کر سکتا ہے لیکن میرے آپا کے حسن کا سوال نہیں ہو سکتا. کیا پھر سرمایا اللہ جو برے اسلام کے حکم کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے جسے غریبہ کو جانا گنی کی گئی تو اس نے جو برے اسلام کو بلایا اور جانا جن عورتوں کو جمع کیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھل دیا اور چھوڑ دی اور یہ کہا کہ یوسف کا جواب آپ کو دیکھو اور چھوڑ کے پھل کو بڑھا دو. جب انہوں نے جو برے اسلام کے حکم کو آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس پھل کو کاٹنا چاہا تو پھر نہیں چاہتا قرآن نے کہا وقت ہمارے لیے اپنی ناموں کو اپنی انگلیاں کو کاٹنا اللہ اللہ خبر تو کسی کا نے سمایا کہ بھگوان کی گلی کا اللہ ہے نہ گلی نہ ہو یا اثر مرے سکے جو شروع ہو جائے تھے. فرماتی ہیں کہ زلیخا کو مرمت کرنے والی وہ عورتیں جنہوں نے دوسرے اسلام کے حکم کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی, ارے میرے محبوب کی پہچان کی ایک چمک دے دیتی تو کیوں ہوگا ارے حضرت ساگر مرنی ابھی اللہ ہوتا رہا انہوں نے کیا ہو فرمایا تو آتے ہیں اتنے جو سب سے کبھی مصر میں ان کے رہنا بتاتے ہیں کہ نام سے بچا وہ کہ تقابل ملازہ سنا کے ادھر حضرت مسلم والے مسلمان کو سلام ہے, ادھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ادھر حکم ہے ادھر نام ہے, ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں, ادھر مصر ہے یہاں عرب ہے, جہاں دنیا ہے وہاں کر دیکھتا ہوں وہاں تو حکم دیکھ کر دنیا کرنی اور جہاں نام سن کر دنیا کرنی عورتوں کی مرد کبھی کھڑوں کی اور بچہ کبھی مردوں سے اور انہیں کبھی دوسرے کی عورتوں کی اور سب کبھی عورت کے مردوں سے اللہ ہو کر حضرت سنگا نے خوب سمایا لو آمی گلی کا لو آئے گا گلی کا ہوں لا کر نگر کبھی گرو گیا تو میں کہہ رہا تھا میری آسا سمجھ رہا ہوں سب لگا پڑے کے بعد بھی بتا رہی ہوں بات سلوا اصل ہے دونوں سماجات کے لیے اور اصل ہے ہر نبی کی نبوت کے لیے جیسے ہر نبی کی نبوت آج نہیں ہے مستقل ہے لیکن دواس کا نبوت محمد مصطفیٰ سب لگا پڑے کے بعد بھی بتا رہی ہوں بات سلوا ہے اور اسی لیے سمایا کہ تم جو نبی ہے وہ آج اگر روک رہے تھے سر سمائے ہم نبی تھے جب آلو اسلام والے کچھ مزوں کے درمیان تھے ہم نبی تھے یہی لوگ کہتے ہیں غریب ہے اور میں کہتا ہوں اس کو غریب کہنے والا وہ غریب ہے کبھی غریب نہیں ہے تمہارا اندر غریب ہے ایمان کے لیے ہم کو لائق اس حدیث کو لائق کر کے جامع زندگی میں فرماتے ہیں کہ حالہ حدیث میں حسن ہو یہ حدیث حسن ہے اور پہلے ان کو معلوم ہے مسلمان سنگی نے ہم سنائے تو سنائے بہت سی ہیں ہمارا حروف ہوں حسن ہوں صحیح ہوں غریب ہوں اور ہر جگہ صحیح کے حسن کی معنی الگ ہوتی ہیں لیکن جب وہ کسی حدیث کو کہیں ہارا حدیث ہوں حسن ہوں تو اس کی معنی الگ اور وہ حدیث صحیح سے زیادہ قبیل ہوتی ہے تو میں سے رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ جب مجھے ہوتا ہے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تمہارا کہ انبیاء ارے ہم صراط مستقیم کے لیے اصل ہے اور ہر نبی کی نبوت کے لیے میرے آقا کی نبوت اصل ہے لہذا وہ نور نبوت جس کی روشنی میں خدا کو قرار کرتا ہے وہ وہی نور ہے سچا رسول اللہ اور خدا کی قسم ہر نبی وہی نور نبوت لے کر آیا ہر نبی وہی نور نبوت لے کر آیا آج میرے خلاف اٹھنا وہی نور نبوت لے کر آئے نور خلاف اٹھنا وہی نور نبوت لے کر آئے اور اس تمام دنیا سے انوار کا جو مرکزی نور ہے وہ نور محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنا نور قرار دیا اور اس لیے کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ حواس کے نور میں محسوسات قرار دیے جاتے ہیں عقل کے نور میں ناگورات کو قرار دیا جاتا ہے خدا کے نور میں خدا کو ڈھونڈا جاتا ہے اور جو لوگ خدا کے نور سے جو تعلق ہے وہ خدا کے قرار دینے میں جاتا ہوں اور پھر نور کے ساتھ کتاب مبین کا مجھے تو بنوایا کتاب مبین اور کتاب مبین بھی نور ہے الحمدللہ ہے نور مبینہ قرآن بھی نور ہے تو میرے آقا بھی نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیں گے کسی ایک نور کا کافی تھا دو لوگوں کی کیا ضرورت تھی تو میں ایسا کہوں گا کہ دو لوگوں کے بغیر کسی حقیقت کا منتخب ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا دیکھیے یہاں نور ہی نور نظر آ رہا ہے لیکن اگر کسی کی آنکھ میں نور نہ ہو تو کچھ پتا چلے گا یہاں کا نور ہی نور ہے بھائی تمام بڑا روشن ہے کسی روشنی ہے کتنا نور ہے لیکن اگر کسی کی آنکھ میں نور نہ ہو تو اس کو کچھ بھی یہاں پتہ نہیں چلے گا کہ کون ہے اور کیا ہے اور اگر کسی کی آنکھ میں روشنی ہے اور یہاں اندھیرا ہو جائے تو ابھی کسی کا پتہ نہیں چلے گا آنکھ میں نور ہو مگر یہ نور نہ ہو سب بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے اندھیرا ہو جائے گا اللہ اکبر تو ضرورت اس بات کی ہے اگر آپ کسی تیسری چیز کو منتخب کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر تو دو نور کی حالت ہوگی ایک تو داخلی نور ہوگا ایک خارجی نور کیونکہ دو نور نہ ہو جائے تیسری چیز کو مگر منتخب ہو جائے گی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سرکار دوارم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جن میں رکھو قرآن کے نور کو سامنے رکھو اور اگر خالی سامنے کا نور ہو اندر کا نور نہ ہو تو کچھ نہیں نظر آئے گا یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو آگے رکھا مگر دل میں مصطفیٰ کا نور نہیں تھا دشن گئے چاہے جہاں چاہے اس لیے کہ قرآن کا نور تو سامنے تھا مگر پہلے تو ایسا ہے جیسے یہ نور میرے سامنے ہو اور میری آنکھ میں نور نہ ہو تو مجھے کیا پتا چلے تو کس کے لیے جو مصطفیٰ کا نور نہیں ہے اسے پتا نہیں چلے گا کہ قرآن میں کیا ہے تو پتا چلے گا تو ہر کے رہا تھا کہ حکیم نور میں تلاش ہوتی ہے روشنی میں ڈھونڈی جاتی ہے اور آواز کی روشنی میں محسوسات اور اصل کی روشنی میں نہ کھلا اور خدا کی نور کی روشنی میں خدا کو سمجھا جاتا ہے اور خدا کا نور تو خدا کا نبی ہے اچھا آپ کو بندہ ہے دور اور کسانوں کو بھی اور یقین کیجیے کہ نبی محمد جو رسول اللہ سر اللہ علیہ وسلم کی روشنی وہ بڑے کھلنا کو بلکہ حضور کے حق کے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اسی نور نبوت کی آکار سے اس نے اس نے کمالا سزا ہمارے اللہ اللہ کہ نبوت تو خود ایک نور ہے نبوت خود ایک نور ہے اور پھر اس نور کے ساتھ اللہ نے کتنے انوار کا سوارے اللہ اور پھر ارے موضوعات کا نور عطا فرمایا ان کو اختیارات کا نور عطا فرمایا ان کو قدرت تصرف کا نور عطا فرمایا ان کو علم اور ان کے ساتھ کا نور عطا فرمایا اسی لیے خدا قدوس کے حوالے کا